لكم من اختلاف المفرقات والدين قالت ويختلف باختلاف العموم والآثار ليتعدل تارك ويجتمع بوصلة فالمسمى لا يكون كذلك وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى وقوله تعالى تبارك اسم ربك وسبح اسم ربك المراد به اللفظ لأنه كما يجب تنزيه ذاته وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن اللفظ وسوء الأدب فالإثم فيه مقسم كما في قول الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام السلام عليكم السلام عليكم وإن أريد به صفة كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى وإلى ما هو غيره وإلى ما ليس هو ولا غيره وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله لأن التبرك والاستعانة والاستعانة بذكر اسمه أو للفرق بين اليمين والتيمن ولم يكتب الألف على ما هو على ما هو لكثرة الاستعمال وتمولت الباء عوضا عنها الله وصله إله حذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام ولذلك قيل يا الله بالفتح إلا أنه مختص بالمعبود بالحق والإله في الأصل يقع على كل معلوم معبود ثم غلب على المعبود بحق واشتقاقه من إله من عليها إلهة من عليها إلهة وألوهة وألوهية بمعنى أغلب مطلق إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد عبد ومنه تعالى واستعلى وقيل من آلهة إذا تحير إذ العقول في معرفته أو من أليت إلى فلان أي استقنت إليه لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته أو من آلهة إذا فزع من أمر نزل عليه وعاله غيره فجاره إذ العابد يفزع إليه وهو يجير حقيقة أو بزعمه أو من آلهة الفصيل إذا أولى بأممه إذ العباد بأمه إذ العباد مولعون بالتضرع إليه في الشدائد ومن غليا إذا تحير وتخبط عقله وكان أصله ولاها فقبلت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها استثقال الضم في وجوه فقيل أصله لاه مصدر لاها ألا يليه ليها استعجب وارتفع لأنه تعالى محجوبا عن إدراك الأبصار ومرتفع على كل شيء وأما لا يليق به ويشهد له قول الشاعر كحلفة من أبي رباع يسمعها لاه الكبار بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم کی لفظی تحقیق جائے تو وہ آگے پہلے کہ یہ اصل میں سمغن ہے یا وسمن ہے تو مختار اکثرین کا کیا ہے کہ اصل میں سمغن ہے پھر لام کلمہ جائے وہ حذف کر دیا گیا سمن سمن سمو تو یہ مستعمل ہے جس طرح یدن دمن وغیرہ اور بعض نے کہا کہ بسم اللہ, لیکن نہ جمع اوسام آتی ہے اور اوسانی آتی ہے, نہ تصویر وسیم آتی ہے, اور جمع تصویر اشیاء کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے, تو پتہ چلا کہ اصل مثال نہیں بلکہ ناقص ہے. آگے پھر اور بحث کے بسم اللہ ذکر کیا ہے, تو یہ اسم عین ہے اللہ کی ذات کا یا غیر ہے, یا لا عین لا غیر ہے, تو اسم کا لفظ جو ہے کبھی مسمع کے معنی میں آتا ہے, کبھی لفظ دال علی ذات ہے اس معنی میں آتا ہے, آگے وہ صفات پر ہو تو صفات لا عین ولا غیر ہے, نہ غیر ہے وجود کے لحاظ سے کہ منفق طور پر پائی جائے, نہ عین ہے مفہوم کے لحاظ سے, تو اس صورت میں یہ صفات کے درجے میں چلا جائے گا. کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ لفظ خود علمان مفرد, اس کے آگے قسم ہو گئے اسم فعل حرف, اسم اس لحاظ سے کہ کلمہ کا قسم ہے, پھر یہ کیا ہو گیا لفظ دال, اب یہ غیر مسمع ہو گیا کیونکہ یہ اصوات مقطع غیر کا راجع ہے تو ان سے محفوظ اور مشتق ہے, اور زمانے کے اختلاف یا علاقے کے اختلاف کی وجہ سے اس میں اختلافات جو ہیں تو وہ پائے جاتے ہیں. یہ تعدد و تارتن مسمع ایک رہتا ہے لیکن اسما جو ہیں وہ متعدد ہو جاتے ہیں, یتحد و اخرا کبھی ترادف جائے پایا گیا تو اسما الگ الگ ہو گئے, مسمع ایک ہو گیا, کبھی اسم بھی ایک ہوتا ہے مسمع جائے تو وہ بھی ایک ہوتا ہے, لیکن مسمع میں یہ نہیں کہ کبھی تعدد پایا جائے کبھی وحدت پائی جائے, وہ ہر حال میں واحد ہی رہتا ہے. ایک یہ صورت ہوگی اس میں کہ وہ کیا ہو غیر مسمع, دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد ذات شے جو ہے وہ بھی جائے جا زید ہوں, تب یہ مطلب تو نہیں کہ لفظ ہے یہ دال والا آ گیا ذات جو ہے وہ آ گئی, آکالا زید ہوں زی یہ دال کے لفظ میں کھایا یہ تو مراد نہیں نا, زید کی ذات میں کھایا ذکر اسم کا کیا گیا, مراد اس سے مسمع زید وہ لیا گیا. دوسری صورت یہ ہو گئی, اس پر اعتراض یہ ہو گیا کہ تمہارا کہنا کہ اسم غیر مسمع بھی ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہے نہیں ہے, بلکہ عین مسمع جائے تو ہوتا ہے جس طرح فرمایا گیا تبارک اسم ربے کا ذل جلال والاکرام سب اسم ربے کا, تو ذات کی تسبیح بیان کرنا اور پاکیزگی بیان کرنا یہ مراد ہے, ذات کا بابرکت ہونا تو یہ بیان کرنا مراد ہے, نہ کہ خالی الفاظ اسوات جائیں ان کا. تو بزرگ یہ لے رہا ہوں اس کا جواب دیتے ہیں کہ جس طرح ذات کی تنزیہ اور صفات کی تنزیہ نقائص سے واجب ہے, جو الفاظ ان کے مقابل موضوع ہیں تو ان کی بھی تنزیہ جائے تو وہ لازم ہے فوج سے اور بیعدبی وغیرہ جائے اس سے, لہٰذا یہ کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے پتہ چلے کہ ہر جگہ اسم مسمع کے معنی میں ہوگا, کبھی لفظ مراد ہوتا ہے اور صوت مراد ہوتی ہے, کبھی ذات جائے تو وہ بھی مراد ہوتی رہتی ہے. دوسرا جواب یہ تبارک اسم ربے یا سب اسم ربے, یہاں اسم کا لفظ جائے تو وہ زائد ہے اصل تبارک ربوں کا اور سب ربا کا, اصل اس طرح ہے اسم کا لفظ زائد ہے اور اس طرح آتے رہتے ہیں. اس نے شاعر نے کہا الا الحول ثم السلام علیکم, آپ یہ مطلب تو نہیں کہ سلام کا لفظ ہے معنی کوئی نہیں اس میں, تمہیں دعا سلامتی کی نہیں دے رہا ہوں, خالی لفظ سلام کا جو ہے تو وہ ہدیہ تحفہ تمہیں پیش کر رہا ہوں, تو گویا السلام علیکم آ اصل یہ مراد ہے, اسم کا لفظ جو ہے وہ زائد ہو گیا. اسی طرح یہاں بھی سب اسم ربک ہو یا تبارک اسم ربک ہو تو اسم کا لفظ زائد ہو گیا, تبارک ربو کا بابرکت ہے رب تیرا, یا تنزیہ بیان کرو اپنے رب کی، یہ مراد ہو جائے گا. دو صورتیں آ گئیں، اسم سے مراد الفاظ حروف، دوسرا یہ کہ ذات مراد ہو، تیسرا یہ ہے کہ صفت والا مانا جاتی ہے مراد ہو جائے. اس صورت میں پھر صفات کے جو احکام ہیں تو وہی احکام اس پر بھی لاگو ہوں گے. کئی صفات وہ ہیں جو عین ذات بن جاتی ہے، جس طرح وجود ہے تو وہی ذات ہے، وہی وجود ہے. یہ نہیں کہ وجود علیحدہ چیز ہے اور ذات علیحدہ چیز ہے. کچھ وہ ہوں گی جو نہ عین ہے نہ غیر ہے، جس طرح علم قدرت صفات حقیقی آ جائے ہیں، علم سما بصر ارادہ قدرت، تو یہ لا عین ولا غیر کے زمرے میں آ گئی. یعنی غیر نہیں وجود تک کے لحاظ سے، عین نہیں مفہوم کے لحاظ سے. سبحان اللہ، تو یہ تین قول اس میں آ گئے. باقی یہ دوسرا معنی جو ہے بسم اللہ ہے تو مراد کیا ہو جائے مسمع، لیکن یہ استعمال بہت کم ہے تو اس پر حمل کرنا ٹھیک نہ رہا. پھر یہ لفظ مراد ہوا اللہ کے نام سے تیمم حاصل کرتے ہوئے، یا اللہ کے نام سے استعانت کرتے ہوئے، یہ مراد ہو جائے گا. متیمنا بسم اللہ یا مستعینا بسم اللہ، یہ ہو جائے گا. یا اسم سے مراد صفات باری جائے وہ ہو جائے، اس میں باری تعالیٰ کی پھر قدرت جائے، وہ باری تعالیٰ کی قدرت جائے، اس سے استعانت کرتے ہوئے یہ کام کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، یا تصنیف کر رہا ہوں، یا تعمیر کر رہا ہوں، تو یہ مطلب ہو جائے گا. اگر ارادہ کیا جائے اس کے ساتھ لفظ کا تکون سما کا غیر ہے، یہ کہ وہ مؤلف ہوتا ہے، مؤلف ہوتا ہے اسواس مقطعات سے غیر کارا سے، رحمان رحیم، رے ختم ہوگی تو پھر ہے کا تلفظ ہوگا، وہ ختم ہوگی تو پھر میم کا ہوگا، وہ ختم ہوگی تو پھر نون کا. یہ سواس مقطع ہو گئی جن میں باہم اجتماع نہیں، اور کارا جو برقرار رہے، غیر کارا جو ختم ہو جائے پھر چل، اور مختلف ہو جاتے ہیں اختلاف عمم اور آثار سے. کوئی یزدان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی رب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، تو اس طرح زمانے کے لحاظ سے بھی فرق پڑ گیا. یتعدد تارتن اسماء کبھی مختلف ہوتے ہیں، جس طرح 99 نام باری تعالیٰ کا ہے، کبھی ایک ہی مسمع ایک ہی اسم ہو گیا. اور ارادہ کیا جو اس کے ساتھ شاعر کی ذات کا تو وہ مسمع ہے لیکن نہیں مشہور اس معنی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان تبارک اسم ربی کا وقت بھی اسم ربی کا یہ اعتراض ہو گیا. تیرا کہنا مشہور نہیں غلط ہے، قرآن متواتر ہے، اس متواتر کلام میں تبارک اسم ربک سب اسم ربک موجود ہے اور ذات والا معنی ہے، تو پھر متواتر کلام میں ثابت ہو گیا اسم بمعنی مسمع آتا رہتا ہے، تو پھر لم یشتہر کہنا کیوں کر صحیح ہوگا. اس کا جواب کیا دیا، مراد ہے یہ لفظ ہے تبارک اسم ربک، یہ سب اسم ربک سے مراد لفظ ہے، لفظ اس لیے کہ جس طرح واجب ہے تنزیہ ذات کے صفات کی، نقائص سے واجب ہے تنزیہ الفاظ کی تنزیہ جو موجود ہے ذات کے لیے، کس سے تنزیہ واجب ہے، رفت خوش سے اور سوئے ادب جائے اس سے. ایک جواب تو یہ آ گیا کہ یہاں بھی اسم کا لفظ جو ہے وہ مراد ہے، نہ کہ مسمع جو ہے وہ مراد ہے اس سے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اسم کا لفظ زائد ہے، اصل کیا کہنا تھا تبارہ کا، ربو کا، یا سبح ربا کا، لیکن اسم کا لفظ زائد اس میں آ گیا. چل جس طرح شاعر کے قول میں ہے الی الحول سلام علیکم و من یبکی حولا کاملا فقد تزر تو میں سال پورا تم پہ رویا ہوں تمہارے فراق میں, اور جو سال پورا رو لے تو اس نے اپنا ادھر جائے وہ واضح کر دیا کہ آخر انسان ہے تو ساری زندگی تو نہیں رو سکتا ہے, تو تمہارے فراق میں سال بھر میں رویا ہوں. تو سمت سلام تو یہاں سمت سلام علیکم آ کہنے کی بجائے اسم کا لفظ ہے تو وہ بڑھا دیا گیا ہے, تو یہ زائد ہے معنی اس کا مراد نہیں. تیسرا استعمال کیا ہے کہ اسم سے مراد صفت ہو, بسم اللہ کا مطلب کیا ہوا اللہ کی صفت کے ساتھ تیمم تبرک حاصل کرتے ہوئے یا استعانت حاصل کرتے ہوئے, پھر یہ معنی بن جائے گا. جس طرح کہ شیخ ابو الحسن اشری رحم اللہ کی رائے ہے, اگر اسم معنی صفت ہو تو پھر صفت کے جس طرح کے اقسام ہوتے ہیں اسی طرح کے اس کے بھی اقسام ہو جائیں گے, پھر منقسم ہو جائے گا معنی منقسم ہونے صفت کے طرف اس کے جو عین مسمی ہے جس طرح وجود ہو گیا یا غیر ہے جس طرح خلق ہو گیا احیاء ہو گیا, تو خلق کا تعلق بھی غیر کے ساتھ ہے, احیاء کا تعلق بھی غیر کے ساتھ ہے, یا لا عین ولا غیر جس طرح حیات علم سما بسر ارادہ قدرت کلام یہ صفات حقیقی ہو گیا. تو تین اعتماد اس میں ہو گیا نا, صفت عین موصوف ہو جائے یا غیر موصوف ہو جائے یا لا عین لا غیر یہ ہو جائے, پھر اس سب میں بھی تینوں اعتماد ہو گئے. اور سوال ہے باللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا جاتا اسم کا لفظ نہ بڑھایا جاتا, تو یہ اسم کا لفظ ہے وہ کیوں بڑھایا گیا ہے, اس کا جواب دیتے ہیں کہ برکت جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ جو ہے انہی کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے. ذات تو ہماری رسائی سے باہر ہے نا, اس کے اوپر جو دلالت کرنے والے اسماء ہیں انہی کے ذریعے ہی ہم برکات حاصل کر سکتے ہیں, اس لیے یہاں اسم کا لفظ ذکر کیا گیا ہے. کیونکہ باپ کس کے لیے ہے؟ مصاحبت اور تیمم تبرک والے معنی کے لیے. تو اسی طرح استعانت بھی اس کے اسماء کے ذکر سے ہے, تو لہذا اس لیے لفظ بڑھا دیا اسم کا. باقی ذات جو ہے تو وہ ہماری پہنچ سے بالاتر ہے, لیکن جب نام ہی برکت دینے کے لیے کافی ہے تو ذات بدری کی اولا کفایت کرنے والی ہوگی. دوسرا جواب یہ ہے کہ تیمن میں اور یمین میں فرق کرنے کے لیے قسم کے مقام پر باللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے, تو اگر یہاں بھی باللہ کہہ دیا جاتا تو پتہ نہ چلتا کہ قسم اٹھائی جا رہی ہے یا استعانت اور تیمن تبرک جو ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے, اس لیے پھر اسم کا لفظ بڑھا دیا گیا ہے تاکہ یمین میں اور تیمن میں فرق پیدا ہو جائے. چرچ اور دیدی نے اس کے فرمایا بسم اللہ نہیں کہا باللہ, کیونکہ تبرک اور استعانت بات غیر پہ دلالت کرتی ہے نا, تو با مصابت کے لیے ہو تو مصابت بطور تبرک مراد ہوئی, اور استعانت کے لیے ہو تو احتمال بیان کیے نا پیچھے, تو ان دونوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ تبرک اور استعانت اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ذکر سے ہی ہے. چل یہ اسم کا لفظ کیوں بڑھایا؟ بات سے فرق کرنے کے درمیان یمین اور تیمن کے. اور سوال کہ یہ اسم کا حمزہ جائے کتابت میں کیوں گرا دیا؟ چلو وصلی تھا تلفظ میں گرا دیا جاتا تو کتابت سے گرانے کا تو کوئی نہیں بنتا نا, یہ لکھنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں لکھا گیا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ چونکہ استعمال اس کا بہت زیادہ ہے تلفظ کے لحاظ سے بھی کتابت کے لحاظ سے بھی, جس طرح تلفظ سہولت چاہتا ہے مچھلی گرا دیا جائے تو کتابت کثرت سے ہے تو اس میں بھی پھر تخفیف ہونی چاہیے تھی, تو پھر لکھنے میں حمزہ زیاد اسے گرا دیا گیا ہے, پھر کوئی قائم مقام ہونا چاہیے نا, حذف سے ایک چیز ہو رہی ہو تو کوئی کرینہ اس پر ہونا چاہیے کہ یہاں حذف پایا گیا ہے, تو یہاں پھر کرینہ کیا ہے؟ بعد ہے وہ لمبی کر دی گئی ہے تاکہ اس کی طوالت و الف کی تلاوت کے قائم مقام طوالت ہے اس کے قائم مقام ہو جائے, عوض کے طور پر یہ آگے اس سے پتہ چلا کہ لکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ با لمبی کر کے لکھی جائے, اگر با چھوٹی کر دی جائے تو پھر زیادتی ہو گئی نا, لفظ میں بھی ساکت کر دیا اور کتابت میں بھی ساکت کر دیا اور قائم مقام بھی کوئی نہ دیا, تو یہ حمزہ وصل کے ساتھ بہت زیادتی بن جائے گی نا صورت میں. باقی اقرار بسم ربک تو وہاں کتابت میں بسم پایا گیا ہے نا, لیکن یہاں بسم اللہ میں کتابت میں بھی نہیں پایا گیا ہے کیونکہ وہ عام نہیں. تلفظ جتنا کہ بسم اللہ لکھنا پڑھنا عام ہے اس لیے وہاں برقرار رکھا گیا کتابت میں, یہاں کتابت میں بھی برقرار نہیں رکھا گیا. ہاں جی, اور نہیں لکھی گئی ہے اس پر کہ وہ جو خط کی وجہ ہے واسطے کثرت استعمال, یعنی واسطے کثیر ہونے استعمال کے اور کثرت استعمال گویا تلفظ میں بھی ہو گئی کتابت میں بھی ہو گئی, تو اس لیے وطولہ طلبا لمبا کیا گیا ہے با کو الف کے عوض کے طور پر تاکہ قرینہ بن جائے کہ یہاں الف جو ہے وہ معذوف ہے, لفظ اللہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اصل الہ ہم ہے, پھر اللہ کیسے بن گیا, الالہ ہونا چاہیے تھا, حمزہ جو ہے وہ الف کر دیا گیا اور ال تعریف والا جو تھا اس کو اس کا عوض بنا دیا گیا ہے. عوضیت پر دلیل کیا ہے؟ اسی لیے جب حرف ندا داخل کیا جاتا ہے تو پھر درمیان میں ایوہا وغیرہ کا واسطہ جو ہے وہ نہیں لایا جاتا بلکہ براہ راست اس پہ داخل کر دیا جاتا ہے اور یا اللہ کہا جاتا ہے. تو اگر محض حرف تعریف ہونا مراد ہوتا پھر یا ایوہ الرسول, یا ایوہ المزمل, یا ایوہ المدثر, پھر درمیان میں واسطہ آتا ہے, اور رب اللام پر براہ راست حرف ندا داخل نہیں ہو سکتا ہے, پھر یہاں بھی نہ داخل ہوتا یا ایوہ اللہ کہا جاتا, تو چونکہ عوض ہے تو پھر وہ قطعی تھا جز تھا, پھر یہ اس کے قائم مقام ہونے کی بنا پر قطعی ہو گیا, اس لیے یہ اللہ بھی نہیں پڑھا جاتا یا اللہ حمزے کو برقرار رکھ کے قطعی بنا کے پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب اس پر اشکال یہ ہوا کہ جب اصل الہ ہے اور الہ جائے مطلق معبود برحق ہو یا باطل ہو اس کو کہا جاتا ہے, کلی معنی ہو گیا اس میں, تو پھر اللہ کی ذات کے علاوہ بھی یہ لفظ جو ہے اطلاق ہونا چاہیے. اس کا جواب دیا کہ الہ جو ہے وہ تو جھوٹے سچے خداؤں پر اطلاق ہوتا رہتا ہے, الالہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب ال کو عوض بنا دیا گیا حمزے کا اور اسے عذب کر دیا گیا تو اب یہ استعمال کے لحاظ سے معبود برحق کے ساتھ مختص ہو گیا. اب جو اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ ماسوا پر اطلاق نہیں کیا جاتا ہے. اصل وضع کے لحاظ سے ہر معبود برحق ہو یا باطل ہو تو اس پر پھر غلبے کے طور پر یہ معبود برحق پر اطلاق کیا جاتا ہے, تو اس میں کوئی اختلاف ہو گیا نا, یہ علم شخصی ہے وضع کے لحاظ سے یا غلبہ استعمال کے لحاظ سے, تو گویا بیزاری لرامت کا یہی نظریہ ہے کہ یہ غلبے کے طور پر علم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اصل تو کوئی بھی معبود برحق ہو تو اس پر وضع کے لحاظ سے اطلاق ہو سکنا چاہیے, لیکن غالب طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی, جس طرح الساک یہ غلبے کے طور پر بجلی کا کڑکا جائے اس کے ساتھ مختص ہو گیا. سبحان اللہ. اب یہ اصل وضع کے لحاظ سے معنی اس کا کیا ہے اس کی تحقیق فرماتے ہیں, یا تو آلہ الہتن الوحتن الوحیتن اس سے ماخوذ ہے, تو اس کا معنی کیا ہے؟ عبادت کرنا. اسی لیے تعلہ استعلہ الہ بن گیا, معبود بن گیا یا معبود بننے کی خواہش کی, تو پھر الہ فعل مفعول کے معنی میں ہو گیا, تو پھر الہ کو الہ کیوں کہتے ہیں؟ معبود ہونے کی بنا پر. یہ آلیہ سے ہے جس کا معنی کیا ہے؟ متحیر ہونا. پھر اللہ کو اللہ اس بنا پر کیوں کہا گیا ہے کہ اقول اس کی معرفت میں متحیر ہیں, حیران سرگردان ہیں؟ یا الہ تو الہ فلاں اس سے ماخوذ ہے, تو یہ کب کہا جاتا ہے الہ تو الہ فلاں؟ جب اس کے ذریعے سکون حاصل ہو, قرار حاصل ہو. پھر بے ایمانہ اللہ کو اللہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ روحیں اور دل جائیں تو اس کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں اور اس کی معرفت سے سکون حاصل کرتے ہیں, تو اس لحاظ سے پھر اس کو اللہ کہا گیا ہے. یا الہ جب کوئی گھبرا جائے کسی سے اس وقت کہا جاتا ہے, اور آلہ غیرہ جب وہ گھبراہٹ دور کرے, پناہ دہندہ جائے وہ بن جائے, تو پھر الہ کو اس معنی کر کے الہ کیوں کہا جاتا ہے اور اللہ کو اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اذن آئے جو یفظ الہ جو پریشان حال ہوتے ہیں وہ باری تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور وہ پناہ انہیں مہیا کرتا ہے. اس لحاظ سے اشکال یہ ہے کہ مطلب مشرک جو ہیں وہ بتوں کو الہ سمجھتے ہیں تو بت انہیں کیا پناہ مہیا کرتے ہیں؟ تو آپ نہیں حفاظت اپنی کر سکتے. جس طرح موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے توڑ پھوڑ دیا انہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح توڑ دیے اور توڑنے کا حکم دے دیا. اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتے, دوسروں کو کیا پناہ مہیا کرنا ہے انہوں نے؟ جواب کیا ہے؟ حقیقتاً او بزام میں ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو وہ حقیقتاً پناہ دوسروں کو مہیا فرماتا ہے. اور مشرک لوگ جو ہیں تو ان کا نظریہ یہ تھا اگر سے باطل تھا کہ یہ ہماری پناہ گاہ ہے, ہمارے لیے بلدہ ماوا ہے. تو ان کے نظام کے لحاظ سے اگر سے سلوا کے نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے یہی ان کا نظام باطل کرنا تھا. فسألوہم ان کانوا ینطقون, پوچھ لو اگر بولتے ہیں. جو بول ہی نہیں سکتے, اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتے, تمہارا کیا کریں گے؟ اسی لیے انہوں نے یہ توڑ پھوڑ والی کاروائی جو ہے وہ فرمائی. او من اعلی حل فصیل, یہ لفظ اللہ جو ہے تو اعلی حل سے ہے. یہ کس وقت کہا جاتا ہے؟ جب وہ بچہ اونٹنی کا جائے تو وہ اپنے ماں کے ساتھ بڑی محبت کرے, پیچھے دوڑتا رہ جائے, تو پھر اس سے اگر محفوظ ہو تو پھر اللہ کو اللہ کیوں کہا جاتا ہے یا الہ کو الہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بندے جائیں تو اس کی طرف عاجزی جاری کرنے کے شائق ہوتے ہیں, اسی کی طرف گویا ہر مشکل وقت میں جاری کرتے ہیں, پناہ طلب کرتے ہیں. اس لحاظ سے یہ تو ہو گیا جب محمود الفا ہو تو یہ معنی آ گئے. عباس نے کہا کہ یہ مثال واضح ہے, والے آج سے محفوظ ہے. یہ کس وقت کہتے ہیں؟ جب حیرت زدہ ہو جائے اور عقل مختل ہو جائے. پھر الہ کا اصل کیا ہوگا؟ ولاہم, پھر واو پر کسرہ جائے, وہ ثقیل تھا تو اس لیے پھر اسے حمزے کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا. جس طرح وجوہ ان کو وجوہ, عشا کو عشا اور ویاون کو ایاون بنا دیا گیا. اسی طرح یہ قول ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ رجاوی علامت نے بتلایا کہ یہ رد الجم والا آلیہتن دون اولیہتن, جمع شیا کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے. تو اصل اگر ولاہن ہوتا پھر جمع اولیہتن ہونی چاہیے تھی, حالانکہ جمع آلیہتن ہے. پتہ چلا کہ یہ محمود الفا ہے نہ کہ مثال والی کہ کبیر سے ہے. اور بتلاتے ہیں کہ اصل کیا تھا؟ لاہا, یعنی نہ مثال ہے نہ ناقص ہے نہ محمود ہے, بلکہ لاہا یلی ہو لہن, یہ عجب یعی والی صورت جو ہے وہ بن جائے گی. یہ کب کہا جاتا ہے؟ اذا تاجہ بابا ارتافا, جب کوئی اونچا چلا جائے اور حجاب پردے میں آ جائے. پھر باری تعالیٰ کو الہ سے یا کوئی بھی معبود ہو اسے الہ سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ یا تو شان مرتبے کے لحاظ سے بلند سمجھتے ہیں اس بنا پر, یا باری تعالیٰ حقیقتا لوگوں کی نظروں سے بالا تر ہے. لا تدرک الابصار, اس لحاظ سے اس کو الہ کہا گیا ہے. یا اما لا یلیک بہی, یا جو نامناسب چیزیں ہیں ان سے بالا تر ہے, صفات نقصان دہ ہیں ان سے بالا تر ہے, اس بنا پر اس کو الہ کہا گیا ہے. لاہا یلیہ سے مشتق کر کے اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ شاعر نے کہا ہے یسمعھا لاہ الکبارو, تو لاہن یہ استعمال کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اصل جو ہے تو وہ یہ ہے, اجود یائی نہ محمود ہے اور نہیں یہ ناقص ہے, بلکہ اجود یائی کے قبیل سے ہو گیا. اللہ کیا کر لاؤ پر رب کیا گیا اور لام کی وجہ سے دیا گیا اسے الف اللہ، اسی لیے کہا گیا ہے یا اللہ ساتھ حمزہ قطعی کے، کیونکہ وہ قطعی حمزے کی جا بجا آ گیا نا ال، پھر اس کو بھی قطعی بنا دیا گیا، حالانکہ مؤلف اللام پر یادہ پھر لوگ پھر ایوہا ایوزا وغیرہ کا واسطہ لایا جاتا ہے درمیان میں. اللہ یعنی لفظ اللہ جو ہے یہ مختص ہو گیا معبود برحق کے ساتھ، اور الہ اصل الہ ہے تو پھر کوئی بھی معبود ہو وہ معنی ہو گیا نا اس کا، تو پھر یہاں اللہ بھی اسی طرح ہو تو جواب کیا دیا کہ نہیں یہ مختص ہو گیا محاورات کے اندر معبود بالحق کے ساتھ جب اللہ اصل میں واقع ہوتا ہے وہ ہر معبود کے پھر غالب ہو گیا معبود برحق پر، الف لام کے بغیر ہو تو پھر مطلق معبود ہو گیا نا، اور الف لام کے ساتھ ہو تو پھر مختص ہو گیا باری تعالیٰ کے ساتھ. استقاق اس کا آلہ محمود الفا ہو گیا اور باب فتال سے ہو گیا، مصدر الہتن الوہتن الوہیتن یہ تین طرح پر آ گئی، معنی آبادہ والا ہو گیا پھر، اور اسی سے اللہ تعالیٰ ہو تو بتکلف عبادت کی، استعلیٰ ہو تو پھر عبادت طلب کی دوسرے سے کہ میری عبادت کرے، یا اپنی ذات سے طلب کی، بتقاضا ہے ذات جو ہے وہ عابد بن رہا ہے بغیر عبادت کیے نہیں رہ سکتا ہے، صرف آلے احسان احباب سے ہو یہ سب ہے. یہ کب کہا جاتا ہے جب سکون حاصل ہو فلاں کی طرف، پھر اللہ کو اللہ کیوں کہا جاتا ہے، یا الہ کو الہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ قلوب مطمئن ہوتے ہیں اس کے ذکر سے اور ارواح سکون حاصل کرتے ہیں اس کی معرفت سے، تو قلب اور ارواح دونوں عطف کے طور پر ذکر کیے ہیں، تو قلب ایک یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے یہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں تو نہ ادراک ہے نہ علم ہے نہ شعور ہے، تو پھر اس میں ذکر باری سے کیا اطمینان حاصل کرنا ہوتا ہے، تو وہ لطیفہ جو مدرکہ ہے اس کا تعلق اسی گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، دوسری طرف توجہ نہ ہو پھر اسے روح سے تعریف کرتے ہیں، دنیاوی خواہشات کی طرف مائل ہو راغب ہو پھر اسے نفس سے تعریف کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر الٹ پلٹ ہوتا رہ جائے پھر اس کو قلب سے تعریف کرتے ہیں، اس طرح اگر فرق ہو گیا قلوب میں کہ وہی لطیفہ مدرکہ متعلقہ جو ہے قلب سنوبری کے ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ قلب ہو گیا فارس ادھر ہے تو پھر یہ روح ہو گیا، چل قلوب مطمئن ہوتے ہیں اس کے ذکر کے ساتھ، روحیں سکون حاصل کرتی ہیں اس کی معرفت کی طرف، یا محفوظ ہے آلیہ سے جب گھبرائے کسی امر سے، الہ کیا ہو گیا جس سے گھبرائے کوئی، یا جو آپ گھبرائے تو پھر باری تعالیٰ ہے، تو یہ نہیں نا مصور ہو سکتا کہ آپ گھبرائے، تو گویا پھر باب افعال پر ہوا اور حمزہ سلب کا ہو جائے گا، جو گھبراہٹیں زائل کرے پریشانیاں دور کرے الہ کا پھر یہ معنی ہو گیا، اصل میں کیا ہوگا الہ اکرام ان کے وزن پر پھر حمزہ جو ہے وہ حذف کر دیا گیا، جس میں او اکرم کو اکرم بنا دیا جاتا ہے دوسرا حمزہ حذف کر دیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی یہ جو حمزہ مذکور ہے یہ جز کلمہ کا نہیں ہے، یہ مجرد کا بلکہ مزید کا ہو گیا، افعال کا ہو گیا، اور یہ سلب ماخذ کے لیے ہو جائے گا، گھبراہٹیں زائل کرنے والا ہو گیا، یا پھر مفضو الہ کے معنی میں ہو جائے، آلیہ متعیر ہو گھبرانے والا ہو کسی امر سے جو نازل ہو، تو پھر گھبرانے والے تو بندے ہیں نا، گھبرا کے توجہ اللہ کی طرف کرنے والے ہیں، تو پھر الہ بمعنی معلو ہو گیا اور الہ مقدر مانا جائے گا ساتھ، معلو الہ جس کی طرف گھبرا کے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، یا حمزہ سلب کے لیے ہو جائے گا جو گھبراہٹیں زائل کرنے والا ہے، خلافن، یہ مصدر ہو گئی، اور اسم فاعل کے معنی میں ہو جائے گا اس طرح گھبراہٹیں دور کرنے والا، ٹھیک ہے نا، خیال بہت مفعول ہو جائے، یہ اسم فاعل کے معنی میں ہو جائے گا، پھر گھبراہٹیں دور کرنے والا اس صورت میں یہ معنی بنے گا، آگے حقیقتاً ہو جس طرح اللہ کی ذات ہو گئی، یا عابد گزام کے لحاظ سے ہو جس طرح بت پرست لوگوں کا معاملہ ہو گیا. جبکہ وہ حریص ہو جائے اپنی ماں کے ساتھ چمتے رہنے پر، جس طرح چھوٹے بچے اونٹنی ہو گیا ہر وقت پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اللہ کو الہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ بندے جائیں تو وہ بھولے اور عاشق ہیں اس کی طرف جاری کرنے میں شدتوں کے موقع پر. حیرت ہوتا ہو اور عقل بے راہ رہ ہو جائے، اصل میں ملا ہو واؤ کو عملہ بنا دیا گیا، کیوں کسرہ ثقیل ہے واؤ پر، جس طرح کے لمبا ثقیل ہے وجوہ میں تو اسے وجوہ بنا دیا جاتا ہے، الہن کو الہن بنا دیا گیا، جس طرح ایعون اشاعون ویعون وشاعون تھا تو پھر ایعون اشاعون ہو گیا. اب یہ قلعہ سے قوم والے یہ قول پسندیدہ نہیں، اس لیے رد کرتے ہیں، رد کرتا ہے اس کو جمع کہانا پر آلیا کے آلیا کے جمع اشیاء کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے نا، تو اگر اصل اس کا کیا ہوتا مثال والی، اگر جمع اولیا تو نہ آنی چاہیے تھی بلکہ آلیا تو، آلیا میں تو اصل لیا تو ہو گیا نا، پھر حمزہ دوسرا جو ہے اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، تو یہاں واو نہیں آئی بلکہ حمزہ آیا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ معبود الفا ہے، بلکہ مثال وابی والی صورت ہے. چل وکیل اصل اللہ، چل یہ کب کہتے ہیں؟ راہ تاجا ہوا، جب چھپ جائے اور بلند تر ہو جائے، الہ کو الہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ باری تعالیٰ بھی لوگوں کی نظروں سے معجوب ہے، لا تدری کو لبسار، اور ہر چیز پر شان مقام کے لحاظ سے بلند تر ہے، یا جو چیزیں شان کے لائق نہیں صفات نقصان جو ہے تو ان سے بالا تر ہے، اس لحاظ سے اس کو اللہ اور الہ جو ہے وہ کہا گیا ہے. اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ اصل اللہ یہ ہے، جس طرح شاعر نے کہا کہ حلفت من ابھی روا، قسم جو صادر ہونے والی ہے ابھی روا کی طرف سے، یسمع ہا لاہ الکبار، سنتا ہے اس کو اس کا بڑا معبود جو ہے وہ، یہاں لا ہو ہو یہ کہا گیا ہے، تو پتہ چلا مثال والی نہیں ہے بلکہ اجوت یائی کے قبیل سے ہے. یہاں بھی وہی اعتراض ہوگا کہ آلیہ تن جمع آتی ہے، اگر یہ صورت ہوتی اجوت یائی والی تو پھر قابیل جس طرح آتا ہے یا بوائے جس طرح آتا ہے اس طرح کی جمع یہاں آنی چاہیے تھی نا، تو پتہ چلا کہ یہ اجوتیائی بھی نہیں ہے. وکیلا عالم لذات المخصوصہ، یہ پچھلے اقوال سارے جو ہیں وہ کس پر دال تھے کہ یہ مشتق ہے جامد نہیں ہے، آگے واخل اشتقاق جو ہے تو وہ کیا ہے، باب کون سا ہے، اس کے بارے میں آ گیا کہ یہ محمود الفا ہے یا اجوتیائی ہے، یہ مختلف اقوال جو ہے وہ آ گئے. اب یہ کہ صرف مشتق کی نہیں ہے بلکہ جامد ہے، عالم الذات المخصوصہ، باری تعالیٰ کی ذات کے مقابل اس کو وضع کیا گیا ہے، اور یہ مشتق کا اور کلی مفہوم والا معنی نہیں، مطلق معبود یا معبود پر حق تو وہ بھی کلی معنی ہو گیا نا، ایک ہے سچا صرف ایک پہ آنا، جس طرح واجب الوجود کلی ہے لیکن سچا صرف اللہ کی ذات پہ آتا ہے تو کلی نا، کئی کلی ہیں جن کا ایک فرد بھی بالفعل نہیں پایا جاتا جس طرح نکاح ہے, کئی ہیں جن کا ایک فرد بھی نہیں ہو سکتا جس طرح لا شہ لا موجود لا ممکن ہو گیا, کئی ہیں ایک پایا جائے گا دوسرا محال ہو جائے گا جس طرح واجب الوجود ہو گیا یا معدود ہوں گے جس طرح کوکب سیار ہو گیا. تمہارے مفہوم کے لحاظ سے کلی ہونا علیحدہ چیز ہے, مشتاق کے لحاظ سے ایک فرد ہو جانا علیحدہ چیز ہے. پچھلی تقریر کا دار و مدار کس پر تھا؟ الا انہ مختص بالمعبود برحق, تو وہ فرد واحد پر اطلاق استعمال کے لحاظ سے ہوتا ہے, وضع کے لحاظ سے مفہوم کلی ہے. اب یہ ہو گیا کہ وضع کے لحاظ سے کیا ہے, شخص معین ہے اور یہ جواب اس کے قبیل سے ہے. دلیل اس پر کیا ہے؟ لأنه یوسف ولا یوسف به, اگر یہ مشتقی ہوتا تو صفت بھی تو کبھی بنتا ہے نا, حالانکہ صفت نہیں بنتا, ہمیشہ موصوف بنتا ہے, رحمان ہے, اطلاق اللہ کی ذات پر ہی اس کا ہوتا ہے لیکن صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح لفظ اللہ بھی اگر مشتقی ہوتا تو پھر کبھی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا, جب نہیں ہو رہا ہے تو پتہ چلا کہ یہ علم شخصی ہے نہ کہ مشتق ہے اور مفہوم کلی کے معنی میں ہے. دوسری دلیل کہ جس طرح خارج کے اندر صفات کے لیے کوئی نہ کوئی ذات ہونی چاہیے جس کے ذریعے وہ متکبم ہو, موجود متحقق ہو, تو الفاظ میں بھی کوئی ایسی ہونی چاہیے چیز جس کے ساتھ وہ قائم ہو, لفظوں میں بھی موصوف ایسا ہونا چاہیے جو ان کا سہارا بنے, ملجم آوا بنے, جس طرح کے خارج میں ذات ہونی چاہیے, بس سوائے لفظ اللہ کے اور کوئی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے جو لفظوں کے لحاظ سے ان کا موصوف بنے اور محل بنے جس کے ساتھ وہ قائم ہو, اس لحاظ سے بھی اسے علم شخصی ماننا جائے تو وہ ضروری ہے. تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر لفظ اللہ مشتقی ہو اور مفہوم کے لحاظ سے کلی ہو تو لا الہ الا اللہ مفید توحید نہ رہے گا, جس طرح لا الہ الا الرحمن مفید توحید نہیں ہے کیونکہ وضع کے لحاظ سے مفہوم کلی ہے, کوئی بھی ذات جس کے ساتھ رحمت والا معنی قائم ہے. اسی طرح پھر لفظ اللہ کا مطلب کیا ہو جاتا, کوئی ذات جو معبودیت والی صفت کے ساتھ موصوف ہے یا لوگوں کے غم غلط کرنے والا ہے, گھبراہٹیں دور کرنے والا ہے, تو یہ مفہوم کلی ہو جاتا, تو اس صورت میں پھر کلمہ توحید جو ہے یہ مفید توحید نہ رہتا. حالانکہ سرکار نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا ہے تو سب کافروں نے بیک زبان انکار کیا اور اس کا نہیں اجال العالیہ الہ واحد ان ھذا لشرک مجاز, بتیرے خدا تھے اس نے سب کی نفی کر کے ایک خدا چھوڑا ہے, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس سے صاف ظاہر ہوا نا کہ یہ کوئی اصطلاح شرع کے لحاظ سے نہیں توحید پر دلالت کر رہا بلکہ لغت کے لحاظ سے توحید پر دلالت کر رہا ہے. اگر کافر لوگوں نے یہی معنی سمجھا کہ اللہ شخص واحد کا نام ہے باقیوں کی نفی ہو گئی ہے تو اس لیے وہ انکار کر بیٹھے, لہذا ماننا پڑے گا کہ لفظ اللہ جو ہے علم شخصی ہے. اب یہ تو لوگوں کے اقوال ذکر کر دیے, اپنا مختار یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل وضع کے لحاظ سے کیا ہے, بس معبود کے معنی میں ہے لیکن غلبے کے طور پر باری تعالیٰ کا نام جو ہے وہ بن گیا, جس کا سریا اسعد یہ غلبے کے طور پر علم بن گئے ہیں, اور اصل وضع کے لحاظ سے مفہوم کلی جو ہے وہ مراد ہے. اب دلائل پہلے جو تھے ان کا جواب بھی تو پھر ضروری تھا نا کہ یوسف ولا یوسف بے ہی, اگر مشتقی ہے اصل وضع کے لحاظ سے تو کبھی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا حالانکہ نہیں ہوتا ہے, اس کا جواب دیا. وامتنال وصف بہی بعد میں تطرق کے احتمال شرکت ہلے, تو چونکہ غلبے کے طور پر نام بن چکا ہے اس لحاظ سے پھر اس کو صفت کے طور پر استعمال جو ہے تو نہیں کیا جاتا ہے. دلیل اس پر کیا ہے کہ یہ علم شخصی نہیں ہے, وصف ہونا چاہیے کیونکہ شخصی اور پھر ذات بہت کا تصور ہونا چاہیے, تب اس کے مقابل وجہ جو ہے تو وہ پائی جا سکتی ہے. اللہ سے بہت باری تعالیٰ کی جو ہے تو اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا ہے, صفات کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے, نہ کہ محضات میں نہ سزات کا تصور. اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ اصل وضع کے لحاظ سے علم شخصی نہیں ہے بلکہ وصف ہے معبود والے یا متعیر فی والے معنی میں ہے, یہ مفضہ الہ کے معنی میں ہے. اس لحاظ سے پھر تصور بھی ہو سکتا ہے اور اس پر حکم بھی لگایا جا سکتے ہیں. اس سے پتنا بننا اس غلبے کی وجہ سے ہو گیا کہ غلبے کے طور پر علم بن چکا ہے, اس لیے اور اس پر دلیل کہ اگر محض ذات کے مقابل اس کی وجہ ہو تو پھر وہ اللہ فی السماوات کا کوئی معنی صحیح جہت وہ نہیں بنے گا, کیونکہ لفظ اللہ محض ذات پر دلالت کر رہا ہے, پھر ذات کے لیے ظرف سماوات ہو گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے, آسمان اس کے لیے ظرف نہیں ہے, پھر وہ اللہ فی السماوات کا کیا معنی رہے گا؟ اگر معبود بلاد کے معنی میں لے لیں تو اب واضح ہے کہ وہ آسمانوں میں بھی معبود ہے, زمین میں بھی معبود ہے. تو کچھ بھی معنی میں لیتے ہیں تو صرف اس سماوات کا تعلق اس سے ظاہر ہے, لیکن علم شخصی والا معنی مراد لیتے ہیں تو صرف اس سماوات کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اس سے. باقی نما افادہ ظاہر و قول یہ کہا ہے, ظاہر کی قید ہے وہ کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ وصف مشہورہ معبود ہونا یہ تو ہے ہی صحیح نا, اسدن علیہ و فی الحروب نعمتن, اسدن تو مشتق کی کوئی نہیں نہ جامد ہے, پھر علیہ جار مجرور کا اس سے تعلق کیوں ہو گیا؟ کیونکہ لازم ہے اسے مجتار ان والا مانا, میرے حق میں بڑا دلیر ہے بہادر ہے تو دوسروں کے حق میں بزدل بن جاتا ہے, شدر مرو بن جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تو کیا ہو علم شخصی, لیکن معبود برحق ہونا لازم ہے اس کو, بس وہ مشہورہ ہے, اس لحاظ سے کہ سماوات کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے, اس لیے ظاہر کی قید جو ہے وہ لگائیے. اور دلیل اس پر دیتے ہیں کہ اصل کے لحاظ سے مشتق ماننا چاہیے, کیونکہ اشتقاق کا اصل کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ دوسرے کے ساتھ حروف کی تعداد میں, ترتیب میں, معنی میں موافق ہو, یہ اشتقاق ہوتا ہے. تو یہاں پھر لفظ اللہ اور باقی جو ذکر کیے ہیں ماخذ, ان میں لفظ کی تعداد حروف کے لحاظ سے بھی, ترتیب کے لحاظ سے بھی, معنی کے لحاظ سے بھی مناسبت پائی گئی ہے, تو پھر جب وہ مشتقات ہیں تو پھر لفظ اللہ کو بھی مشتق جو ہے وہ ماننا چاہیے. اور کہا کہ علم ذات سے مخصوص نہ کہا, کیونکہ موصوف بنتا ہے اور نہیں اس کے ساتھ صفت کی جاتی ہے, دلیل کے ضروری ہے ایسا اسم جس پر جاری ہو سکتے ہیں. جس طرح خارج میں موصوف کے بغیر صفات کا تعلق نہیں ہوتا ہے, تو وہ الفاظ میں بھی موصوف ہونا چاہیے جس کے ساتھ صفات کا تعلق ہو اور نہیں صلاحیت رکھتا ایسا اسم بننے کے لیے جن پر اطلاق کیا جائے, یہ سوائے لفظ اللہ کے صفات جس پر جاری کی جائیں, تو باقی اسماء میں سے صرف لفظ اللہ ہی اس کی صلاحیت رکھتا ہے اور کوئی نہیں صلاحیت رکھتا ہے. تیسری دلیل, اگر وہ وصف تو نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ توحید, کیونکہ اللہ مفہوم کلی بن گیا نا, کوئی بھی معبود برحق, تو پھر وحدت تو ثابت کوئی نہ ہوئی نا اس سے. چل لا الہ الا رحمان, کیونکہ نہیں مانے کس سے؟ شرکت سے. جتنا رحمت والے معنی میں اور شریک ہو سکتے ہیں باری تعالیٰ کے ساتھ, تو پھر لفظ اللہ بھی مفہوم کلی کے لیے ہوگا, تو پھر معبود ہونے میں اور شریک ہوگا ساتھ, تو پھر توحید کا فائدہ نہ حاصل ہوگا. چل اور اگر بات یہ ہے کہ بے شک وہ وصف ہے اپنے اصل میں, اصل میں وصف ہے, لیکن جب غالب آ گیا کس پر معبود برحق پر قابض حیثیت کے نہیں استعمال ہوتا غیر میں اور ہو گیا ماند علم کے جس طرح سریا یا سریا سروا مالدار دولت مند عورت اس معنی میں آئے تو یہ بھی پھر تھوڑی سی جگہ پر بتیرے تارے جمع ہو جاتے ہیں جس طرح کو بڑی مالدار عورت پھر ہم دینار جمع کیے ہوئے ہو اس طرح پر ہو گئی اصل میں تو وصف ہے پھر غلبے کے طور پر نام بن گیا یہ جو چند مجبور ستارے ہوتے ہیں ان کے اسی طرح ساک یہ کڑکا بجلی کا جائے تو اصل کوئی بھی شاید ہو چمکنے والی ہے اور جلانے والی ہے اس پر پھر خاص یہ جو بجلی کا ہے اس پہ اطلاق کیا جاتا ہے پھر ہو گیا ماند علم کے تو فجر یا مجرا کو جاری کیا گیا جا بجا علم کے کس میں اجرائل وصف علیہ کہ اس کو غندلے موصوف کے بنا دیا گیا تو وضع کے لحاظ سے موصوف نہیں لیکن اس غلبے کی وجہ سے موصوف بن گیا ممتنع الوصف سے دہی اور اس کو صفت نہیں بنایا جاتا اسی طرح کیا کہا تھا کہ پھر لا الہ الا اللہ مفید توحید نہ رہے گا تو اس کا جواب بھی آ گیا نا کہ جب غلبے کے طور پر علم بن گیا تو اب پھر احتمال شرکت کا اس میں باقی نہ رہا لا الہ الا رحمان پر قیاس غلط ہو گیا نا وہاں شرکت کا احتمال ہے لیکن یہ غلبے کے طور پر علم بن گیا تو اس لیے یہاں شرکت کا احتمال ختم ہو گیا تین دلیلیں دی تھیں نا یوسف دہی ولا یوسف دہی موصوف بنتا ہے صفت نہیں بنتا اس کا جواب کیا آیا غلبے کے طور پر علم بننے کی وجہ سے یہ موصوف بنتا ہے صفت نہیں بنتا ہے ایسا اسم ہونا چاہیے جس پر صفات جاری ہوں جس طرح خارج میں موصوف ہونا چاہیے یہ بھی صرف غلبے کے طور پر علم بن گیا اس لیے اب صفات اس پر جاری ہوتی رہیں گی یہ ان کا موصوف اور ملجا ماوا جاتی ہے بن جائے گا تیسری دلیل کیا تھی کہ لا الہ الا الرحمن جس کا مفید توحید نہیں لا الہ الا اللہ بھی مفید توحید نہ رہے گا جب معنی کلی میں ہوگا تو اس کا جواب کیا آ گیا کہ جب غلبے کے طور پر علم بن چکا ہے اب اس میں شرکت کا استعمال جائے تو وہ ختم ہو جائے گا یہ تو ہو گیا ان دلیلوں کا جواب آپ جو دعویٰ کیا ہے الازہر کا اس کی دلیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ علم شخصی تب بنے جب ذات بہت کا تصور کوئی کر سکے جب ذات بہت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے پھر اس کے مقابل وضع کسی جسم کا کیا جانا یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے یہ وال اظہر والی دلیل ہوگی لیکن اس کا جواب بھی واضح ہے کہ وضع عام موضوع لا خاص یہ بھی تو ہوتا رہتا ہے نا مثلا مفرد مذکر محسوس مبصر اس کو اعلیٰ بنا لیا اور وضع جو ہے وہ خاص خاص جو لہٰذا کی وضع زید کے لیے ہو گئی یا انتا یا آنا تو ان کی وضع مخاطب متکلم جو ہے ان کے لیے پائی گئی تو وضع عام موضوع لا خاص بھی تو ہوتا رہتا ہے ضروری نہیں وضع کے لیے کہ موضوع لا کی ذاتی ذہن میں آئے تو پھر ہی وضع ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی ہے ورنہ پھر وضع عام موضوع لا خاص کا اعتماد ہی ختم ہو کے رہ جائے گا نا چل اور جو شرکت کے احتمال کے جو در پہ نہ ہونا شرکت کے احتمال کا نہ ہونا ہے اس کی طرف اس لیے کہ اس کی ذات پچھلے دلائل کے جواب سے تعلق ہو گیا نا اس کا وہ عدم تطرر کے احتمال شرکت علیہ چونکہ علم غلبے کے طور پر بن گیا تو لہٰذا اب نہ راہ پکڑے گا احتمال شرکت کا طرف اس کے تو لا الہ الا اللہ مفید توحید ہو جائے گا الازہر کیوں ہے یہ کہ یہ اصل میں وصف ہے مشتق ہے کیونکہ ذات باری تعالیٰ کی منحص ہوا کیوں کہا ہے کیونکہ صفات کے لحاظ سے تو تصور ہو سکتا ہے نا رحمان رحیم سمیع بصیر وغیرہ ان کے لحاظ سے ذات منحص ذات کا تصور جائے تو نہیں ہو سکتا ہے چل کیونکہ ذات باری تعالیٰ کی اس لحاظ سے کہ وہ ذات محض ہے غیر اعتبار امر آخر کے حقیقی ہو یا غیر حقیقی حقیقی کیا ہو گیا جس طرح علم قدرت غیر حقیقی اضافی جس طرح رازقیت ہو گیا تو غیر معقول ہے بشروں کے لیے بس نہیں ممکن کہ دلالت کرائی جائے کسی لفظ کے دو مقصد ہوتے ہیں ایک تو وضع کے لیے ذہن میں موضوع ہونا چاہیے ذات ذہن میں نہیں آ سکتی. دوسرا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ مخاطب کے ذہن میں مشتاق اس کا آئے, موضوع اس کا آئے, تو مخاطب کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. جب نہ متکلم کے ذہن میں آئے نہ مخاطب کے ذہن میں آئے, پھر وضع کا فائدہ کیا رہ جائے گا؟ اس لیے ذات بنائے تو ذات کے مقابلے یہ لفظ اللہ کی وضع نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس لیے کہ اگر دلالت کرے لفظ اللہ کا بہت ذات مخصوص بات تو نہ فائدہ دے گا, ظاہر قول باری تعالیٰ وہو اللہ فی السماوات کسی معنی صحیح کا فائدہ نہ دے گا, کیونکہ باری تعالیٰ کی ذات کے لیے پھر آسمانوں کا درف ہونا لازم آ جائے گا نا, حالانکہ وہ لا مکانی ہے, یہاں پھر مکانی ہونا جائے تو وہ لازم آئے گا. تو ظاہر کیوں کہا ہے, جس طرح آپ علامت آپ کو سوجی ہے کہ بس مشورہ غلبے کے طور پر نام بن گیا ہے, لہذا توحید کا مفید بھی ہو جائے گا اور احتمال شرکت بھی ختم ہو جائے گا. تو ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بس مشورہ معبود برحق ہونا لازم ہے, اس لحاظ سے یہ کس سماواد کا تعلق اس کے ساتھ ہو رہا ہے. چل جی. اور اس لیے کہ استقاق کا معنی تو یہ ہے کہ دو لفظوں میں سے ایک شریک کو دوسرے کے ساتھ معنی میں اور ترکیب میں اور واصل اس کے درمیان اور وصول مذکورہ کے درمیان, ولاہن سے ہو یا الہن حمزے سے ہو, تو جتنے معنی ذکر کیے ہیں انہوں نے, معبود والا یا سکون والا یا فضاعت والا وغیرہ وغیرہ, تو باری تعالیٰ کے اندر بھی وہ معنی سارے پائے گئے ہیں. اور لفظ اللہ اصل میں الالہ ہے, تو پھر ترتیب حروف کی, تعداد حروف کی, معنی سب میں موافقت پائی گئی ہے. تو جب سب میں موافقت ہے تو پھر اشتقاق کا حکم کیوں نہ کیا جائے, پھر زید پر بھی مشتق ہونے کا اطلاق کر دیا جائے نا, کیونکہ زائد اور مزید اور زیادت, تو وہاں زی یہ دال لفظ بھی پائے گئے ہیں, تو معنی جو ہے اس کے لحاظ سے بھی موافقت ہوگی کہ زید کو زید نیک فالی کے طور پر ہی کہتے ہیں نا, کہ اللہ کرے بڑھتا رہے, ترقی کرتا رہے. پھر یہاں بھی تو سارے جواب مشتقات بن جائیں کہ مذہبی صاحب کس دلیل وجہ سے. بس لکھا ہے پانچ چھ سو پہلے چلے آج بھی رکھا ٹھیک ہے.